Müzzemmil Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Ey örtünüp bürünen! Birazı hariç, geceleri kalk, namaz kıl. Gecenin yarısını kıl. Yahut biraz azalt. Ya da bunu çoğalt. Ve Kur'an'ı tane tane oku. Doğrusu biz sana taşıması ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece kalkışı daha sağlam ve kıraata daha elverişlidir. Ve tam bir uyumayı sağlar. Zira gündüz vakti sana uzun bir meşguliyet var. Rabbinin adını an. Bütün varlığınla ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız onun himayesine sığın. Onların söylediklerine katlan ve onlardan güzellikle ayrıl. Nimet içinde yüzen o yalancıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Hiç şüphesiz bizim nezdimizde onlar için hazırlanmış boyunduruklar, yakıcı ateş var. Boğazdan geçmez bir yiyecek ve elem verici bir azap var. O gün, kıyamet günü, yeryüzü ve dağlar sarsılır, dağlar çöküntüyle akıp giden bir kum yığına döner. Nasıl Firavun'a bir elçi göndermiş idiysek, doğrusu size de hakkınızda şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Ama Firavun o peygambere karşı gelmiş, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde muhafaza etmiştik. Peki inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o günden kendinizi nasıl koruyabileceksiniz? Gökyüzü bile o günün dehşetiyle yarılacaktır. Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelir. İşte bu anlatılanlar şüphesiz bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine varan bir yol tutar. Senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, bazen yarısını, bazen de üçte birini yatmadan ibadetle geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir topluluğun da böyle yaptığını Rabbin elbette biliyor. Gece ve gündüzü içinde olup bitenleri iyiden iyiye ölçüp biçen ancak Allah'tır. O sizin bunu sayamayacağınızı bildiği için sizi bağışladı. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bilmektedir ki içinizde hastalar bulunacak. Bir kısmınız Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde yol tepecektir. Diğer bir kısmınız da Allah yolunda çarpışacaktır. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun, namazı kılın, zekatı verin. Allah'a gönül hoşluğuyla ödünç verin. Kendiniz için önceden dünyadayken ne iyilik hazırlarsanız Allah katında onu bulursunuz. Hem de daha üstün ve mükafatça daha büyük olmak üzere. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Ey örtüsüne bürünen! Örtüye bürünmek çeşitli kavramlar içerisinde incelenebilir. Birincisi yatıp uyuyan akla gelebilir. İkincisi eylemlerini gizli tutan aklına gelebilir. Üçüncüsü kendi içine gömülmüş, kendi dünyasında, kendi iç dünyasında fikir mücadelesi geçiren, dua yapan, kendisini özeleştireye tartışan ve kimlik arayışında olan akla gelebilir. Ve daha çok bu surede kendisini düşünen, kimlik arayışında olan ve üzerinde kendisiyle ilgili olarak düşünceleri olan ve kendini tanımlamaya çalışan bir insan aklımıza geliyor. Tabi Resul. Allah ayetlerini göndermiş, ilk iki suredeki Alak ve Kalem surelerindeki ifadelerle yeni bir insanlığın, yeni bir anlayışın, yeni bir inancın, yeni bir hayat anlayışının kapısı aralanmış ve bu kapıdan yeni bir kimlikle bir insan çıkacak ve bu insanın yeryüzünde farklı bir kişiliği ve kimliği sergileyecek. Kolay bir şey değil. İnsan hayatının büyük bir bölümünü farklı bir kişilikle, farklı bir kimlikle geçirmişken, birdenbire hayat akışının değişmesi, kavramlarının değişmesi kolay bir şey değil. Böyle bir durumda insan kendi içine gömülür. Geçmişini bir özelleştiriye tartışlar. Geleceğiyle ilgili birçok şeyleri düşünmeye başlar. Kendisini topluma nasıl temsil edecek? Kendisini toplumda nasıl tanıtacak? Hangi kimlikle, nasıl bir kimlikle tanıtacak? Bütün bunlar yoğun bir şekilde insanın düşüncelerinde, kalbinde, aklında, tefekküründe, mevcut bir şekilde çarpışırken, kavga verirken, o insanın bir içe kapanışlığı, bir kendi içine girişi, artık bir örtüye bürünmesi, dış aleme kendini yansıtamaması olarak ortaya çıkar. İşte Resul da böyle bir konumda Alak suresi gelmiş, Kalem suresi gelmiş. Kendi içine gömülmüş. Kendi iç dünyasında başına gelenleri düşünüyor. Kendisine verilen görevi düşünüyor. Allah sesleniyor, ey örtüsüne bürünen, yani ey kendi içinde kaybolan, kendi içine gelen, kendi içinde bir şeyleri yakalamaya çalışan. Geceleyin kalk, namaz kıl, yani dua et. Çarşamba günü söyledim. Namaz ifadesi Kur'an'ın hiçbir yerinde geçmez. Namaz, İran'ın fethinden sonra Farsça'nın Müslümanların kültürüne girmesiyle namaz kelimesi Müslümanların kültürüne girmiştir. Arapça'da namaz ifadesi yoktur. Kur'an'da namaz ifadesi yoktur. Buradaki namaz kıl, yani dua et. Geceliğin kalk, dua et. Rabbine yaklaş. Yalnız gecenin birazında uyu, azında. Gecenin yarısında kalk. Yahut bundan biraz eksilt. Yani sabaha karşı kalk. Veya bunu artır. Çoğunda ayakta ol gece. Ve orada ağır ağır Kur'an oku. Yani sana gönderilen ayetleri orada ağır ağır oku. Tane tane, düşünerek, tefekkür ederek oku. Doğrusu biz senin üzerine ağır bir söz bırakacağız. Kendini hazırla. Sana öyle bir görev bırakacağız ki bu görev gerçekten ağır olacak. Onun için kendini hazırla. Eski hayatından, eski düşüncelerinden, eski dünya algılarından sıyrıl. Yeni bir kimliğe, yeni bir kişiliğe ulaş. Rabbinin sana gönderdiği ayetleri oku. Onları yavaş yavaş oku. Sindire sindire. Hazırlan. Şu anda içine kapanmış, iç dünyanda kavga veren, iç dünyanda çatışmalar geçiren, kendi içine gömülmüş, dışa karşı bürünmüş, örtüsünü örtmüş, kendini ifade etmeyen bir yapıdasın. Ama gün gelecek, dışa açılmak zorunda kalacaksın. Çünkü sana ağır bir söz bırakacağız ve bu sözü sen başkasına söyleyeceksin. Yani tebliğ başlayacak. Onun için Rabbine dön, geceleri kalk. Ona dua et ve Rabbinden gelenleri yavaş yavaş oku. Onları sindir. Onlarla kimliğini, kişiliğini oluştur. Ve Rabbine yaklaşarak, dua ederek gerçeği, bütün gerçekleri anlamak için Rabbinden yardım iste. Gerçekten gece kalkıp Rabbine dua etmen, yani ibadet etmen daha önemli, daha faydalı, daha yararlı ve daha etkilidir. Çünkü gündüz senin uzun süre uğraşacağın şeyler var, meşgaleler var, iş var, güç var. Hayatta seni meşgul edenler var. Ama gecenin sessizliklerinde, gecenin derinliklerinde herkes uyumuşken sen bütün o sessizlikte kalkıp Rabbine yönelirsen ve dua yaparsan ve Rabbinden gelenleri de yavaş yavaş okursan o zaman Rabbinin senden ne istediğini anlarsın. Ve bu dualarını Rabbinin adını an ve bütün gönlünle ona yönel. Her şeyinle. O doğunun ve batının Rabbidir. Doğunun ve batının, doğu ve batı uzaklık kavramlarının güneşe göre tescil edildiği bir kavramdır. Çünkü o günkü teknik şartlarda, o günkü bilim şartlarında, o günkü doğal şartlarda güneş çok uzaklardan doğar. İnsanlar güneşin doğuşuna doğru gider bir türlü yakalayamaz. Günlerce yürür. Güneş batıdan batar ve batıdan güneşin batışını yakalamak için batıya doğru yürüdüklerinde günlerce yürüseler yine yakalayamazlar. O zaman o hayat içerisinde doğu ulaşılamayacak kadar uzak, batı yakalanamayacak kadar uzaktır. Böyle bir kavramdır. Ve Rabbin o ulaşılamayacak kadar uzak doğudan ve ulaşılamayacak kadar uzak batıdan hayatı kavrarsan, varlıkları kavrarsan o senin hiçbir zaman ulaşamayacağın doğu ve hiçbir zaman ulaşamayacağın batının Rabbidir. Yani senin gördüğün, görmediğin alemin, gördüğün, görebildiğin alemin uzaklığı çerçevesinde, sonsuzluğu çerçevesinde doğu ve batı kavramları, o günü düşünün. O günün doğu ve batı kavramlarında ulaşılamayacak kavramlardır. Sonsuz kavramlar. Doğuya ulaşılmaz, batıya ulaşılmaz. O günün sonsuzluk kavramı doğu ve batı kavramlarıyla ölçülür. Çünkü güneşin doğuşuna asla insanlar ulaşamaz doğduğu yere. Giderler sürekli doğduğu yere ama bir türlü başını bulamazlar. Giderler sürekli battığı yere bir türlü batışın sonunu bulamazlar. İşte bizim bugün sonsuzluk kavramı diye tarif ettiğimiz kavram doğu ve batının anlamlarında o gün kavramlaştırılmıştır. Allah diyor ki işte o sonsuzluk kavramında, alemdeki gördüğün sonsuzluk kavramında ne görüyorsan, ne görebiliyorsan ve ne göremiyorsan işte Rabbin bütün onların sahibidir. Ondan başka Tanrı yoktur. Yalnız onu vekil tut kendine. Onların dediklerine sabret. Senin için çok şey söylüyorlar toplumda. Ve söyleyecekler de onların dediklerine sabret. Buradaki sabretmek kavramı, Kur'an'daki sabretmek kavramı, acılara, kötülüklere karşı insanın sabır göstermesi anlamında anladığımız sabret manasında değil. Tersine, bulunduğun çizgide sabit ol, sabırlı ol, bulunduğun çizgide kal. Öğrendiklerinden, ulaştıklarından, yakaladığın gerçeklerden asla ayrılma. Onlar çok çeşitli şeyler söyleyecekler sana. Aklını karıştırmak, kafanı karıştırmak, inançlarını karıştırmak, gidişatını karıştırmak, kimliğini karıştırmak, kişiliğini karıştırmak için, seni yolundan saptırmak için o kadar çok çeşitli şeyler söyleyeceklerdir ki, kimi zaman önünden gelecekler, seni alkışlayacaklar. Seni övecekler, kimi zaman arkandan gelecekler, kimi zaman sağından gelecekler, kimi zaman solundan. Ve sen bu gelişlere göre bazen acaba diyebilirsin. Ve sen bu gelişlere göre bazen şaşırabilirsin, yolundan sapabilirsin. Onun için üzerinde bulunduğun çizgi, sırat-ı müstakim, Rabbinin sana bildirdiği çizgi, anlayış, inanç neyse onun üzerinde müstakim ol, sabırlı ol. Asla sapma. Onların dediklerine bakarak asla çizginden ayrılma. Sabırlı ol. Buradaki sabır acılara, kıtlıklara, açlıklara, zorluklara, zulümlere karşı sabır değil. Sabır, Kur'an'daki geçen sabır, insanın bulunduğu çizgide sabretmesidir. Yani inandığı şeylerde sabretmesidir. Doğru durmasıdır. Ayrılmamasıdır. Yani verdiği sözleri yerine getirmesidir. Mesela işte şu derslerde. İnsanlar söz veriyor, sabretmiyor. Bir başka hayatın, bir başka şartların, bir başka söylentilerin, bir başka ifadelerin, bir başka hareketlerin, bir başka karşılaşmaların karşılığında sabrını bozuyor, verdiği sözden vazgeçiyor. Mesela sabretmiyor sözünde. Buradaki sabır o manada. İnsanların inançlarında, insanların bilgilerinde, insanların düşüncelerinde sabit kalmasıdır, sabırlı olmasıdır, vazgeçmemesidir. Ve eğer seni bu sabit kalmadan vazgeçirecek sözler varsa, söyleniyorsa ki söylenecek, senin önünden ardından kaçılacak ve senin sağından solundan girecek ve seni şaşırtmak için her şey yapılacak, işte o zaman sen sağlam dur ve onlardan güzelce ayrıl. Seni şaşırtmak isteyenlerden, senin yolundan uzaklaştırmak isteyenlerden güzelce ayrıl. Beni ve o nimet sahibi yalanlayıcıları yalnız bırak ve onlara biraz mühlet ver. Çok enteresan. Allah diyor ki, beni yani Rabbini ve o yalanlayanları, seni doğru yoldan ayırmak isteyenleri, senin bazen iyi sözlerle, bazen hoş sözlerle, bazen kötü sözlerle, bazen tehditle, bazen şöyle, bazen böyle. Seni sana gönderdiğimiz yoldan ayırmak isteyenleri yalnız bırak. Onlardan uzaklaş. Beni onlarla baş başa bırak. Ben onlara gerekeni yaparım. Sen uğraşma onlarla. Sen kendi yolunda devam et sabırlıca. Onlardan güzelce ayrıl. Uğraşma onlarla. Onlara da biraz mühlet ver. Biraz söyle. Söyledikten sonra güzelce ayrıl ve onlara mühlet ver. Onların üzerlerine ısrarla gitme. İlla ki gerçekleri öğreteceğim diye, illa ki gerçekleri anlatacağım diye sürekli onların üzerine gitme. Onları serbest bırak. Beni onlarla bırak. Ben onlara gerekeni yaparım. Doğrusu bizim yanımızda bu kırgılar ve cehennem var. Onlar düzgün bir yola gelmezlerse biz onlara gerekeni yaparız. Bizim yanımızda onları cezalandıracak bu kağılar var ve cehennem var. Dolayısıyla cezalandırmak işi veya onları engelleme işi senin değil. Sen kendi işine bak. Onları tehdit etme işi, onları cezalandırma işi sana ait değil. Sen onlardan ayrıl, onları benimle bırak. Ben onlara gerekeni yaparım, tehdidimi yaparım. Çünkü ben onları bu kağılarla tehdit ederim, cehennemle tehdit ederim. Ve orada cehennemde boğazı tırmalayan bir yiyecek ve acı veren bir azap var. O gün, hesap günü, kıyamet günü, hesap gününün başlangıcı olan kıyamet günü, geldiği gün, o gün yer ve dağlar sarsılır ve dağlar, dağılan kum yığınları olur. Her insan kıyameti yaşar. Her insanın kıyameti, Allah'ın kıyamet sahneleriyle tarif ettiği şekilde cereyan eder. Ama esas kıyamet koptuğu zaman, her insanın üzerine, o günkü yaşayanların üzerine aynı şeyler yine olur. İnsan hayattan uzaklaşırken, ölümle karşı karşıya geldiği zaman, gördüğü her şey, bildiği her şey yıkılır. Bir ölüm anını düşünün, her birey için. Dağlar yerinden sarsılır, gökler darmadağın olur, etrafındaki her şey sallanır, bütün dünyası yıkılır. İster hastanede ölsün, ister kazada ölsün, ister normal yatağında ölsün, nerede ölürse ölsün. Ölüm anı kıyamet anıdır. Her insanın kıyametinde o güvendiği dünya, o sarıldığı dünya, o dünyadaki tüm dayanak yerleri, dağlar, gökyüzü dağılır gider ey insanlar. Doğrusu biz size, aleyhinize tanıklık edecek bir elçi gönderdik. Nasıl ki Firavun'a da bir elçi göndermiştik. Allah'ın seçtiği Resuller bizim lehimize tanıklık edeceği gibi müminlerin, inanmayanların da aleyhine tanıklık edecekler. Ya Rabbi, biz gerekeni söyledik, onlar inanmadı diyecekler. İnananlar için de ya Rabbi biz gerekeni söyledik, onlar inandı diyecekler. İşte mesela geçmişte Firavun'a bir elçi gönderdik. Firavun elçiye karşı geldi. Biz de onu ağır bir kılıçla yakaladık. Peki inkar ederseniz, siz de inkar ederseniz, geçmişte Firavun'un yakalandığı gibi yakalanmayacak mısınız? Ve o müthiş kıyametten, yani hayatın sonundan, hayatınızın sonundan kurtulabilecek misiniz? Ve o son gün, kıyamet günü, her insan için kopacak kıyamet günü, çocukları ihtiyarlatan o günden kendinizi nasıl kurtaracaksınız? Çünkü o kıyamet gününün dehşeti, öyle bir misalle, öyle bir mecazla ifade ediliyor ki Allah tarafından bir çocuk düşünün, çocuk anında o dehşetten ne yapar? İhtiyarlaşır, takatı kesilir, dermansız kalır, saçları ağrır. Çünkü hayatının sonu gelivermiştir. Bütün umutları bitmiştir, her şey bitmiştir. Her şeyin bittiğini gördüğü anda iş biter. Allah kıyameti öyle tarif ediyor. Çocukların anında ihtiyarladığı, anında saçlarının bembeyaz kaldığı, gözlerinin dehşetle açıldığı, yüzünün bembeyaz kaldığı müthiş bir anı. Gerçekten öyle olmuyor mu? Ölümle karşılaşan insan bir anda birdenbire böyle bembeyaz kesilmiyor mu? Dikkat edin, ölenlere bir bakın. Kur'an'da tarif edilen kıyamet sahneleri her birisi insanın düşüncelerinde, insanın ufkunda dünya yarılmasa bile, dünyadaki işte o kıyamet sahneleri ceylanetmese de o an gelmese bile her ölen için gözünün önünde onların hepsi gerçekleşiyor. Çünkü her ölüm bir kıyamettir. İnsanın kıyamettir. İnsanın dünya hayatının sonudur. Ve o son geldiğinde, o son gelmeye başladığında güvendiği her şey yıkılır. Gördüğü dağlar, gökyüzü parçalanır, evi başına yıkılır, çocukları kaybolur, savrulur. Çünkü o an gidiyordur artık. Hiçbir şey gözünde kalmaz. Her şey paramparça olur. Gök onun dehşetinden yarılır ve Allah'ın vaadi mutlaka yapılmıştır. Bütün bunlar insanlar için bir öğüttür. Dileyen Rabbine varan bir yol tutar. İsteyense buna rağmen, bu öğütlere rağmen kendine cezaya müteallik olacak, cezaya sebep olacak bir yol tutar. Rabbin senin gecenin üçte ikisinden daha azında yarısından ve üçte birinden kalktığını, seninle beraber bulunanlardan bir toplum da böyle yaptığını biliyor. Geceyi ve gündüzü takdir eden Allah sizin onu sayamayacağınızı bildiği için sizi affetti. Yani kaç gece kalktın, kaç gece namaz kıldın, yani dua ettin, Rabbinle yalvardın, kaç gece bu işleri gerçekleştirdin, kaç gece kalkıp Kur'an okudun. Bunları siz sayamazsınız. Onun için bunu size farz kılmadı Allah. Sizden geçti, affetti sizi. Ama yapabildiğiniz kadar yapın. Geceleri kalkıp Rabbinize dua edin. Geceleri Rabbinizin kitabından okuyun. Bunu yaparsanız daha iyi olur. Artık belli bir saat gözetmeden, belli bir vakit gözetmeden, zorunlu tutmadan, kendi içinizden gelerek bunu yapın. Ve kalktığınız zaman geceleri Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun ve orada kendinize bir miktar koymayın. Şu kadar okuyacağım, şu kadar okuyacağım diye. Sindire sindire, tane tane, düşüne düşüne, tefekkür ede ede, anlamlarını içinize çeke çeke okuyun. Tertil ile, yavaş yavaş. Bıdır bıdır bıdır bıdır okumanın bir anlamı yok. Yok ben bir cüz bitireceğim demenin bir anlamı yok. Ben şu sureyi bitireceğim demenin bir anlamı yok. Veya ben gece kalktım, şu kadar gece kalktım, şu kadar dua yaptım, şu kadar namaz kıldım, şu kadar kitap okudum demenin bir anlamı yok. Eğer anlamadıysan, sindirmediysen, içine almadıysan hiçbir anlamı yok. Onun için diyor Allah. Önce affetti. Gece mutlaka kalkın demedi. Bu size farz demedi. Ama yaparsanız çok iyi olur dedi. Kendinizi bulursunuz, kişiliğinizi bulursunuz. Mümin sıfatınız, mümin kişiliğiniz oturur. Ve kolayından geleni okuyun. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Bunun içinde bir vakit, bir zaman, bir sınır koymayın. Ama anlayın. İster 3 ayetle bitirin, ister 5 ayetle bitirin. Ama anlayarak bitirin. Sindire sindire, onu içinizde hissederek bitirin. Allah içinizden hastalar, yeryüzüne gezip Allah'ın lütfunu arayan başka kimseler ve Allah yolunda mücadele eden insanlar bulunacağını bilmiştir, bilmektedir. Onun için Kur'an'dan Kur'an'ınıza geldiği kadar okuyun. Namazınızı kılın, zekatınızı verin ve Allah'a güzel bir borç verin. Yani o amelleriniz, o niyetleriniz size Allah'a verdiğiniz bir borçtur. Allah bunun karşılığını size verecektir. Kendiniz için verdiğiniz hayırları Allah katında verdiğinizden daha hayırlı ve mükafatçı daha büyük bulacaksınız. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Evet. 10 dakikalık söz veriyorum. Hayırlı akşamlar. Mehmet abi, yine bu akşamki güzel sohbet için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Diğer katkıda bulunan arkadaşlar da kendi düşündükleri, kendi farklı gördükleri noktalardan konuya katkıda bulundular. Onlara da teşekkür ediyorum. Yani ben bu sureleri okudukça, bundan bir ay önce falan da kendimi okumaya başladım. Tekrar hatim edeyim diye. Ancak yani sadece düşünüyor. Yani o Resul'ün yaptığı mücadeleyi görünce aynı sonuçlar, aynı olaylar veya onun bakış açısı bizde neden oluşmuyor diye sürekli düşünüyorum. Sürekli yani bizi neden etkilemiyor veya bize niye farklı bir bakış açısı getirmiyor diye yani sürekli düşünüyorum. Ben hatta yavaş yavaş okudum ben onu ama yani insan buna bir cevap veremiyor. Ama işte sürekli okudukça bu olayların içerisine giriyor. Tabii biz bu akşamki bakış açısı gibi yine de bu noktayı yakalayamadık çoğu zaman. Ama hep bir tereddüt, hep bir soru. Yani sanki Kur'an okusak bile yani bize başka bir bakış açısı, başka bir dünya, başka bir yol açılmıyormuş gibi. Yani yine sadece ayetlerin işte görünen anlamıyla bir şeyler elde etmeye çalışıyor sanki. Yani bu sonuç neden etkileyici olmuyor? Yani her zaman soruyorum. Ama ben bu konuyla ilgili bir de gece ibadetinin hani bu kadar uzun olması veya 19. ayetin işte bir sene önce inip de o 20. ayetin de bir sene sonra inmesini ve o kadar işte gece ibadetinin ağır bir şekilde olmasını ya belki de buna bağlıyorum. Biz bir şekilde olayı belki de gereği kadar inatçı bir şekilde yani ibadetle veya işte gece ibadetine gereken önem vermeyip sadece işte bunu gündüzün anlayışıyla anlamaya çalışıyoruz. Ya belki de buradaki eksikliğimiz, belki de o kadar ağır ibadet diye algıladığımız şey bunu sağlayacak. İşte o anlamda hep kafamda şüphe var. Yani neden olmuyor? Ve hiçbir zaman da o şekilde onların anladığı şekilde o ibadete, işte gece okuyuşuna, gece ibadetine önem veremiyoruz. Belki de yani bizim koptuğumuz nokta burası, belki de işin kopuş noktası burası. İşte o anlamda o gece ibadetinin Müslümanlara sağladığı anlayış, Müslümanlara sağladığı katkı bizlerden farklı bir şekilde ortaya çıkıyor. Yine bu konuyla ilgili ben fazla uzak değilim ama tabii buradaki sabret olayı Mehmet abinin dediği gibi oradaki çizgide kalma, aynı anlayışta kalma, olayı başkalarının etkisi altında kalmadan doğru bulduğumuz noktada doğrularımızı savunabilme, onları o noktada tutabilme olarak algılanıyor. Yani şimdi günümüzdeki Müslümanların anlayışları veya birilerinin hani mücadele olarak farklı mücadele yöntemlerini seçişleri burada Kur'an'ın yoluyla ayrılma noktasına geliyor. Onlar işte bir takım şeylere belki çizgiye de sabrediyorlar, belki gelen eziyetlere, belki nefislerinin itiraflarına, sapmalarına, zaaflarına, işte kendilerine gelecek baskılara, işte komplolara, eziyetlere karşı yapmış oldukları sabır ve aynı noktada kalabilme mücadelesi. Yani buradan bu anlaşılıyor. Yani benim burada bu konuda katkıda bulunabileceğim fazla bir şey yok o anlamda. Arkadaşlar pek çok şey söylediler. Katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Evet, selamünaleyküm. Kusura bakmayın. Biraz önce tam sözü aldığımda sözü içeri girdi. Benim de dikkatim dağıttı. Size de dikkatim dağıtmaya başladı. Şimdi Mehmet abi, Allah razı olsun. Ben bu Süleyman halini okuduğumda anladığımı anladım. Fakat Mehmet abi ifadesinde, anlatımında da üç farklı noktada orada da yanıldığını veya farklı yorum geldiğini gördüm. Onlar da şu, birincisi en örtünüp görünen, her zaman okuduğumuz, hatta okudum maalesef ifade edildiği gibi işte Hazreti Peygamber Cebrail Aleyhisselam geldiği zaman kendi şekliyle görünüyor. Ondan sonra bir korkuya kapıyor, titremeye başlıyor, evi beni örtün falan diyor. O anda işte Cebrail Aleyhisselam kendisine vahiy getiriyor. En özür görünen diye ifade ediyor diye okudum ağzını ifade ediyor. Daha önce okuduğum şekilde de böyle. Mehmet abi daha farklı bir anlam yükleyerek ifade etti. Düşündüğümde mantıklı ve gerçekçi diye düşünüyorum. Çünkü Allah-u Teala hiçbir ayette, hiçbir nidada böyle görüntüye şekle yaklaşım veya ifade yok. Ben ilginç buldum ve mantıklı buldum. Diğer bir konu da biraz teknik noktada yaklaşıyorum. Bu kıyametle ilgili. Şimdi bildiğimiz kıyamet sahneleri, işte dünyada kıyametin kopacağı ve dünyanın son bulacağı, yani dünyadaki yaşamın son bulacağı bir şeyi algıladık. İşte burada bu kıyamette her canlı, her nefsin yaşayacağı, işte insanın ölümü bir kıyamettir. Ama burada Mehmet abi bana böyle biraz zorlama yaptı. İşte o çocukların renginin beyaza dönmesi, saçlarına ağarması bir ölüm anında değil de işte dağların kontaneleri gibi yığılması, akıp gitmesi çökmesi anladığım kadarıyla yani gerçek kıyametin, o kıyamet günün dünyanın son bulması, yani son bulması andaki kıyameti ifade eden diye düşünüyorum. Ama işte o yok olma veya hayatı son bulması her nefes içinde geçerli. Yine diğer bir konu gece ibadeti ve namazla ilgili. İşte gecenin bir vaktinde işte birinde işte ikisinde yarısında işte kalk biz işte mahalle adı tefsirlerde işte namaz diye okuruz. Şimdi namazı saati namaz olarak çağırmışlar. Namaz Türkçeleşmiş. Ama Mehmet Ali'nin daha çok ya doğal olarak ifade etti. Birçok yerde Kur'an oku. İşte ayetleri şişti. İşte namaz kıl diyorlar. Ayet mağazını öyle geçiyor. Burada ben işte o gece kalkıp belli hareketlerde şimdi ibadetlerin ibadeti, namazı algılıyorum. Ama burada Mehmet Ağabey'in ifade ettiği şekliyle bir duadan ibadet olsa gecenin herhangi bir vaktinde kalk, tefekkür et, dua et. O rabıtayı kur Rabbine, bu gerçekleşmiş olacak. Zaten insanın ruh haline bir şey katacak. Bu anlam da çıkabiliyor. Bu da daha farklı bir ifade geldi. Yeni işler öğrenmeye devam ediyoruz. Devam gelelim inşallah. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar. Ben bazı arkadaşların konuşmalarını kaydedemedim. Çünkü internetimde geldiği zaman, girdiğim zaman Kenan'ın son konuşmalarına rastladım. Onun için kusura bakmayın. Dinlediğim kadarıyla arkadaşların görüşlerini zaten farklı bir şey söylemiyoruz. Bizim Kur'an okurken yanıldığımız bir şey var. O da meallerden kaynaklanıyor. Onu geçen derste de söylemiştim. Mealler düz klasik bir şekilde salat olan geçen kısımlara hep namaz diyor. Halbuki namaz ifadesi ne Arapça'da var ne de Kur'an'ın kendisinde var. Hep salat olarak geçer. Bu salat olarak geçen şey dua anlamına gelir ve duanın yapılış şekilleri vardır. Allah onu Rabbine yalvarma, Rabbi ile birleşme, bütünleşme, Rabbinin huzurunda olma, Rabbinin huzurunda kıyam, rükû, sucud ile bulunma gibi anlamlarla Kur'an içerisinde, zaman içerisinde, ileride gelecek zaten. Mesela bugün bizim bildiğimiz kıyama durmak, rükû yapmak, sucud etmek ifadeleriyle, onlar işte kıyam ederler, rükû ederler, sucud ederler ifadeleriyle Rabbinin huzurunda dua edişi de ayrıca Kur'an ayetlerinde göreceğiz. Sırası gelin, nuzul sırasına göre okuyoruz bakın. Nuzul sırasına göre okuduğumuzda şunu görüyoruz. Kur'an'da namaz diye tercüme edilen bütün ayetler temelde salat olarak geçer Arapçasında. Ve okuduğumuz 3 surede de namaz geçen ifadelerin hepsinde dua etmek anlamına gelir. Rabbin huzuruna çıkıp dua etmek. Ha, bu duayı nasıl yaptı? Namaz kılarak mı yaptı? Yani bildiğimiz namazı kılarak mı yaptı? Sorgusunda daha din yeni geliyor. Geçen de Yılmaz kardeşim de söyledi. Namaz üzerine araştırma yapıyor. Daha namaz emredilmemişti diyor. Dikkatini çekiyor. Yani bildiğimiz namaz kılış şekli daha şekilli olarak daha namaz emredilmemişti diyor. Yılmaz kardeşim namazla ilgili araştırmama gönderdi. Henüz inceleyemedim. 2 bölüm gönderdi. 2 bölümünü inceleyip onları siteye koyacağım. O zaman göreceksiniz. Onun için burada mealcilerin klasik tarifleriyle meydana gelen çevirmeleriyle namaz olarak salatın çevrilmesi bizi yanıltıyor. Yanılttığı için de o ayetleri anlayamıyoruz. Mesela Yılmaz kardeşim diyor ki ben bu ayetleri okurken hiç bu şekilde anlamıyorum. Neden? Çünkü yanıltıyor. Çünkü şablonlu çeviriyorlar. Yani 1500 yıl kültürün getirdiği bir kültürler özellikle burada. Ve size şunu söyleyeyim. Örnek verelim. Yemen'de okunan bir Kur'an, Fransa'da okunan bir Kur'an, Çin'de okunan bir Kur'an, Türkiye'de okunan bir Kur'an, meale okunan bir Kur'an, Türkiye'dekiyle aynı değil. Çünkü onlar salatları namaz olarak çevirmiyorlar. Çünkü onlardan orada dua neyse onu çeviriyor. Duanın İngilizcesi neyse onu çeviriyor. Fransız neyse onu çeviriyor. Çincesi neyse o, Japoncası neyse onu çeviriyor. Dolayısıyla bir Çinli okurken namaz olarak çevirmiyor onu. Dua olarak çeviriyor. Onun için Rıfat kardeşim buraya çok dikkat et. Yılmaz kardeşim sen de niçin anlaşılmıyor, anlayamıyoruz sorgusuna ben şöyle söyleyeyim. Kalem suresinde, Alak suresinde ve şu okuduğumuz Müzemmil suresinde ve biraz sonra okumaya çalışacağımız Müddessir suresinde Allah'ın Resulü üzerinden ifade ettiği, Resulü üzerinden söylediği çok şey var. Nedir o? Bir kimliğin, bir kişiliğin değişmesi. Bir inancın çerçevesinde Allah'ın gönderdiği ayetlerle bir kimliğin oluşması. Eski kimliğin terk edilip, eski kişiliğin, eski anlayışların, eski kalıbın, eski görüşlerin terk edilip, yeni bir kişiliğe, yeni bir kimliğe ulaşılması. Bunun kavgasını veriyor o gün insanlar. İş dünyasında, iç hesaplaşmasında bunun kavgasını veriyor. Biz bunun kavgasını vermiyoruz ki. Biz zaten kendimizi Müslüman kabul etmişiz. Zaten toplum içinde Müslümanız. Kendimizi öyle görmüşüz. Biz sadece bu Kur'an'ı okurken sadece biraz daha diğerlerine göre daha çok dini bilgiye sahip olmak için okuyoruz. Kimlik değişimimiz gerçekleştirmiyoruz. Bir kişilik değişimimizi gerçekleştirmiyoruz. Bir dünya görüşü değişimi gerçekleştirmiyoruz. Hayata giriyoruz, hayatı mevcut şartlarıyla yaşıyoruz. aile hayatından tut, iş hayatından tut, her şeyi meclis şartlarıyla yaşıyoruz. Buralarda Müslüman kimliğine nasıl yaşanır, Müslüman kimliği burada nasıl olur, bunun derdinde değiliz. Bunun anlayışında değiliz. Ama o gün Allah Resulüne ayetler gelmeye başladığı andan itibaren ilk Müslüman olmakla emredilmiş olan Resulullah, ki o ayet bile sonra da geliyor, büyük bir kimlik değişimine uğruyor kendi iç dünyasında. Onun için Rabbinin huzuruna çıkıyor, sürekli dua ediyor. Rabbi ile beraber bulunuyor. Ve Kur'an ayetlerini okuyor, onları tefekkür ediyor. Değişmek için tefekkür ediyor. Biz öğrenmek için tefekkür ediyoruz. Değişmek için değil. Biz sadece zaten diyoruz topluma göre biz Müslümanız. Sadece biraz daha fazla bilgi elde etmek için öğreniyoruz. Dolayısıyla fazla bilgi elde etmek için Kur'an okuduğumuz zaman ne yapmış oluyoruz? O bilgilerin içerisinde 1500'lü kültür de giriyor. Islahi anlamlar giriyor, diğer anlamlar giriyor. Bunları öğreniyoruz. Bunlar da bizim kimliğimizi değiştirmiyor. Ve zaten biz başından değiştirmeye yaklaşan bir insan tipi de değiliz. Böyle bir anlayışımız da yok. O zaman niye değişelim? İşin başından değişmeye kendini hazırlamış bir insan yoksa, kendini özelleştireye tabi tutan, değişmek için çaba sarf eden yoksa, niçin değişsin? Sadece bilgi edinmek için okuyor ise, bilgi ediniyor zaten. Amacı değişmek değildi ki. Kıyamet sahneleriyle ilgili ayetler, elbette kıyamet kopacak. Yani dünyanın sonu, gelecek. Dünyanın sonunu tarif eden ayetlere dikkat ettiğimizde, benim söylememe iyi dikkat edin, dünyanın sonunu getirecek kıyamet sahnelerine dikkat ettiğimizde Allah öyle bir tarif ediyor ki gökyüzü parçalanacak, yıldızlar birbirine girecek, ay güneş dürülecek, yeryüzü dağılacak, dağlar pamuk gibi atılacak. Peki bu dünyanın gerçekten sonunun bulduğu anda bugünkü teknik bilgimize, fiziki bilgimize, fen bilgimize bile anlayabileceğimiz bir şey. Dünyanın sonunun gelmiş olması bu tür hareketlerin mutlaka bu şekilde olacağı anlamına gelir. Paramparça olacağı. Bir dengenin, bir sistemin bozulacağı anlamına gelir. Doğru. Peki her insanın sonu kıyamet günü geldiği zaman Allah'ın tarif ettiği bu şeyler hayatında olmayacak mı? Olacak elbet. En ufak bir bayılma sahnesi bile. Dikkat edin. En ufak bir bayılma sahnesini düşünün eğer bayılanız varsa. Hayatında hiç bayılma geçirmiş bir insan var mı? Varsa şöyle bir düşünsün. O anda bütün yeryüzünün dengesi dağılıyor. Her şey birbirine giriyor. Karma karışık oluyor. Alt üst oluyor her şey. Bayılma, ölüm bayılmanın ötesinde bir şey. Bayılmanın artık dönmemek üzere, tekrar hayata gelmemek üzere sonuçlandığı bir şey. Bayılmadan sonra tekrar insan dirilebiliyor. Ama ölüm bir gidiyor, bir daha gelmiyor. İşte o kıyamet sahneleri, benim söylediğim o. O kıyamet sahneleri ölüm anında insan hayatında cereyan ediyor ve o şekilde anlaşılıyor. Evet, saat 11. Müddessir suresine başlayayım mı? Onay alıyoruz. Başlamayalım. Peki. Bugünlük yetsin. Haftaya Müddessir Suresi çarşamba günü. Evet, sure gidiyoruz. Sizlere iyi geceler diliyorum. Dediğim gibi ses kaydını sadece katılanlara göndereceğim. Ve arkadaşlarımdan katılmayanlara vermemelerini rica edeceğim. Ceza olarak. Böyle bir anlayışı kaldıracağım. Nasıl olsa Mehmet abi ses kaydını alıyor, bize gönderiyor. Nasıl izinsiz? Herkes izinsiz. Rıfat, izinliyse gönderirim ben zaten. Merak etme. Mesela gelecek haftanınkini kenarına göndeririz. Bak şimdiden izin aldı. Tamam. Evet. İyi geceler diliyorum. Odayı kapatıyorum.